Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Kaçıncı maddeye varmıştık? 5 mi? 5. Evet. Ve sünnetu indena asaru Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet bizim yanımızda Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın neyidir diyor? Âthâr. Hadis ıstılahında âthâr hadisten daha genel bir manadır. Niye? Âthârın içinde ne vardır? Resulullah'ın sözleri vardır aleyhissalatü vesselam. Fiilleri vardır. Hayatı vardır. Sahabenin sözleri vardır. Sahabenin hayatı vardır. Hepsi bir aradadır. Hepsine yani geçmişten gelen bütün nakillerin peygamber ve sahabesine dair aleyhissalatü vesselam. Bütün nakillerin genel adıdır âthâr. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'dan gelenlerdir diyor yani. Evet. Ve sünnet tefsirul Kur'an ve hiye delailul Kur'an. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ın delilleridir diyor o. Ve leyse fî sünne kıyas. Sünnette de kıyas yoktur diyor. Eşşerh. Es-sünneti yani. Sünnetün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetten kastı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yolu demektir. Vahiyel âsârul me'sûretu anhu. Vahiyye tefsiri Kur'an. O Kur'an'ın tefsiridir sünnet. Ve zâlike li enne Allah emerahu bil beyan bi kavlihi azze ve celle li tubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim. İnsanlara indirileni açıklayasın diye sana zikri indirdik diyor. Anlaşıldı mı? Nahl suresi 44. ayet. Sünnetin teşri olduğuna, hadis inkarcılarına getirecek en büyük şeydir bu. Delildir Kur'an'dan. Sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. İnsanlara indirilen Kur'an. E peki indirdiğimiz zikir o zaman? O da sünnet işte. Anlaşıldı mı inşallah? Sünnet indi ki ne olsun diye? Kur'an'ın tefsiri yapılsın diye. Kur'an nasıl hüccetse sünnet de hüccet. Bugün Kur'an'ın hüccet olduğunu kabul edip de sünnetin hüccet olmadığını söyleyen insanlar ahmaktırlar. Niye? Sünneti getiren adamlar Kur'an'ı getirmişler. O zaman haşa Kur'an da hüccet değil haşa. İnsanlar bakıyorsunuz bugün saçma sapan konuşuyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar mütevatir hadisin dışında hiçbir hadis hüccet değildir. Mütevatir hadisler de şurada zaten kettani toplamış zaten. Bir iki alim toplamış. Bir kitap yani o kadar. Adedini ben unuttum. Onun haricinde o zaman hadis kalmıyor piyasada. Siz diyorsunuz ki mütevatir hadisin dışında hadis yok. Niye? Bir iki tane rivayetle olmazmış bu iş. Çok gelmesi gerekiyormuş. Kur'an'ın bütün ayetleri iki tane sahabe şahitliğinde yazılmış. O zaman Kur'an niye hüccet? Değil mi? Yani aynı mantıkla baktığınız zaman Kur'an'ın haşa hüccet olmaması gerekir. Haşa. Kur'an iki sahabe eşliğinde hatta Tövbe suresi 128. ayet bir sahabenin şahitliğinde yazılıyor. O kitabe getiriyor. Diğer kişi de ben şahidim. Resulullah bunu yazdırmıştı diyor. Normalde diğer bütün ayetler iki tane kitabeyle yazılıyor. Herkes iki tane kitabe getiriyor. Koyun derileri, kemikler, yazılan levhalar onları getiriyorlar. Kur'an'ı toplarken, sahabe cem ederken. Şimdi eğer sünnet hüccet değilse Kur'an da hüccet değildir haşa. Sünnet hüccet değilse Kur'an da hüccet değildir haşa. Haşa biz bunu söylemiyoruz. Kur'an da hüccettir, sünnet de hüccettir. Çünkü biz ikisini de aynı kaynaktan almışız. Ben söylüyorum sünnet inkarcılığın sonu ateizmdir. Veya İslam'ı inkar etmektir. Veya Kur'an-ı Kerim'i inkar etmektir. Niye? Çünkü birazcık delikanlıysalar, birazcık yani usluplarında samimi iseler ve asıllarına bağlı ise bu insanlar Kur'an'ı da hüccet olarak kabul etmemeleri gerekir. Ama Kur'an'a gelince yok. Niye? Toplum onu tazim ediyor. Kur'an'ın farklı farklı ayetlerin farklı farklı kıraatları yok mu? İbn-i Mesud'un mushafında olan ziyade bir lafız şeyde yok. Zeyd İbn-i Sabit'in mushafında yok. Bir ayeti mesela aynı ayet. Aynı ayette bir tane ziyade lafız var İbn-i Mesud'un mushafında. O öyle şey yapmış, kaydetmiş. Haşa şimdi o zaman Kur'an da mı hüccet değil yani haşa? Kur'an'ın bir tane ayetini inkar eden tekfir ederler. Az önce mesela ne işledik? Kabir azabı mevzunu işledik. Kabir azabını inkar eden Biz diyor inkar ediyoruz diyor. Zaten diyor yoktur ki diyor. Nasıl olacak diyor. Adam diyor yanarak ölmüş diyor. Ona nasıl kabir azabı olacak? E ahmak adam, sen rüya görmüyor musun? Yatağında yatıyorken zannediyorsun ki 5 kilometre yol koşmuşsun. Bir uyanıyorsun kanter içinde kalmışsın. E bir yere gitmiyordun, olduğun yerdeydin. He, gördün mü bak, demek ki ruha yapılıyormuş. Yani zaten kabir azabının hani ihtilafını anlatmıştım. Kabir azabının ruha yapıldığında icma var, ittifak var. Ama kabir azabı bedene midir beraberinde? Bedenedir diyenler var, demeyenler var. Orada bir hilaf var. Ama kabir azabı ruha icma ile yapılıyor. Açık yani, o ortada. Anlaşıldı mı inşallah? O çünkü yanan bir adamın bedeni yanmış zaten. Yani nasıl olacak? Külünü yaktıran adam gibi mesela. Adamın bedeni kül olmuş yani. Nasıl olacak? Cesedi yok ortada. Ama ruhu malum. Ruhu diğer aleme geçti. Diğer alemde artık ona her türlü azap eğer hak ediyorsa yapılır. Netice itibariyle sünnet eşittir Kur'an'dır. İmam Berbahari'nin dediği gibi Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha büyüktür diyor. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha büyüktür diyor. Seleften nicelerinin sözleri var. Kur'an'ı mı sana versinler, sünneti mi diyorlar, sünneti versinler bana. Niye? Çünkü Kur'an'ın tefsiri sünnet. Sünnet olmazsa nasıl anlayacaksınız? Alın size bir örnek En'am suresinden. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا بِا۪يمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. Bukhara ve Müslim şunu rivayet ettiler ki Abdullah ibn-i Mesud dedi ki اَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Dedi ki insanlar hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü? Hepimiz günah işliyoruz. Ayette de diyor ki o iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar, yani günah karıştırmayanlar, onlardır hidayet üzere olanlar. O zaman biz kafiriz, o zaman hidayet üzere değiliz çıkardı sahabe. Geldi peygambere dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu sizin bildiğiniz değildir yani. Elem tasmâ kavlu Lokman. Lokman'ın sözünü işitmediniz mi? İnne şirkele zulmün adîm. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Yani bu ayette kastedilen zulüm büyük şirktir. E peygamber bu açıklamayı yapmasa nereden bileceğiz? Ben derim ki büyük şirktir. Biri çıkar der ki günahtırı nasıl ayıracağız? O yüzden Kur'an'a ihtiyacımız var. Niye Mutezileler ve Hariciler cehennemden çıkışı inkar etmişler, cennete girişi? Çünkü sünneti kabul etmiyorlar. Çünkü sünnet fakir bu insanlar. Çünkü Kur'an'da göremiyorlar kendilerince bunu. Sırat'ı inkar ediyor Mutezileler ve Hariciler, öyle mi? Niyemiş? O konuda hadisler varmış, hadislere güvenmiyormuşlar. E Allah Kur'an'da demiyor mu o gün cehenneme uğramayacak yoktur? He? Resulullah demiyor mu cennetlikler geçecekler sıratın üzerinden aleyhissalatü vesselam? Bak mümin bile cehennemden geçmek zorunda cennete girmek için. E ayet diyor ki o gün oraya uğramayacak yoktur Meryem suresinde. Uğramayacak yoktur derken içine girecek demiyor ki. Geçecek yani. Ha? Bak Kur'an'da da sıratın delili var. Gören insan için Kur'an'da da var. Hani mealciler biz Kur'an'ı kabul ederiz başkasını kabul etmeyiz diyen. Ebu Davud'un hadisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor gün gelecek diyor böyle göbekli biri arkasına yaslanacak, karnı tok, böyle gerile gerile diyecek ki bana Kur'an yeter, ben onda olanı alırım başkasını almam diyecek. Peygamber bunu haber vermiş. Ebu Davud hadisi bu. Aleyhissalatü vesselam. Böyle insanların geleceğini söylemiş. Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz. Aynı şekilde kabir azabını inkar ediyorlar. Diyorlar ki kabir azabı yoktur işte, niye hadisler var, uydurma. Kur'an'a bak. Mümin suresinde Allah demiyor mu? Firavun ve adamları gece gündüz cehenneme atılırlar ve ateşe sokulurlar. Kıyamet günde denilir ki azabın en şiddetlisini onları sokun. E kıyamet günü girdikleri azap cehennem. Ondan önce sabah akşam sunuldukları ateş neresi? Öldükten sonra. İşte orası da kabir. Onu da kabul etmiyor. Onu da bir tevil getiriyor. Tekasür suresi var. Elhâkumut tekâsür. Hatta zurtumul makabir. Kabirleri ziyaret edene kadar diyor insanları çoğaltmak alıkoydu diyor. Elhâkumut tekâsür. İnsan çoğaltmak alıkoydu. Malı çoğaltmak, kadını, çocuğu çoğaltmak. Hatta zurtumul makabir. Kellâ sefe te'alemûn. Thümme kellâ sefe te'alemûn. Bileceksiniz. Hayır bileceksiniz. Kellâ lev te'alemûne ilmel yakîn. İlmel yakin göreceksiniz. Sümme le taravunnaha aynel yakin. Sonra da gözünüzle göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّعِمِ Sonra o gün nimetlerden sorulacaksınız. Aynel yakın ne zaman? Kıyamet günü, cehennem, cennet o kadar şey görüldüğü zaman. Peki kabri ziyaret ettikten sonra ilmel yakın neresi? He? Orada kabir işte. Hazreti Ali diyor ki bu sure nazil olunca biz kabir azabına iman ettik diyor yani. Bu surenin inzaliyle beraber. Şimdi bunlar Kur'an'dan da cahiller yani. Niye cahiller? Çünkü sünnetin cahililer. Kur'an'ı kim biliyor? Sünneti bilenler biliyorlar. O yüzden sünnet. Doğru nakilleri toplayıp, sahih nakilleri toplayıp Resulullah'ın sünnetini aleyhissalatü vesselam bilen adam dini talim etmiştir, dini öğrenmiş demektir. Devam. وَسُنَّةُ الْمَأْمُورِ بِاِتِّبَاعِهَا هِيَ اَقْوَالِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ وَاَفْعَالِهِ وَتَقْرِبَاتِهِ اَلَّتِ نُقْلَدْ عَنْهُ Nebi sasından nakledilen takrirler nasıl takrir? Nebi sasından bir gün mescide gelmiş bakmış ki yaşlı sahabeler var. Zikir yapıyorlar kendileri tek başlarına. Zikir yaparken sayıyı unutmamak için zikir yaptıkça hurma çekirdeğini kenara koymuş. Peygamber susmuş geçmiş aleyhissalatü vesselam. Bu nedir? Peygamberin takriridir. Yani ikrarıdır. Yanlış olsaydı, haram bidat olsaydı Resulullah diyecektik aleyhissalatü vesselam yapmayın bunu. Şimdi burada bir şey de hatırlatalım. O toplu zikir bidattır yani. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayet. Doğru da Abdullah İbni Mesud'un işte mescide giriyor insanlar toplu zikir yapıyorlar diyor. Daha peygamberin kapları eskimedi siz ne çabuk bidatlara bulaştınız. Orada Abdullah İbni Mesud'un karşı çıktığı şey sünnetin haricinde insanların toplanıp biri başlarında diyor ki haydi Subhanallah deyin hepsi Subhanallah diyor 300 defa mesela. Biri diyor Elhamdülillah deyin 500 defa biri başında diyor sayıyorlar. Böyle bir zikir. Yoksa orada yaşlı sahabenin yaptığı sabah akşam zikirleri sünnette varid olan mesela 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir demek. Adam yüzü unuttuğu için hurma çekirdeğiyle sayıyor. Anlaşıldı mı? İkisi farklı mevzular. Resulullah aleyhissalatü vesselam orada susunca ne oluyor bu? Takriri sünneti oluyor. Nasıl takriri? Ev ef'alihi ya da kendi yaptığı fiilleri var. Onlar da bize sünnettir ama her fiili değil. Ama her fiili değil. Nasıl? Örnek verin. 8 evliliği. 9 kadını bir arada bulundurması aleyhissalatü vesselam nikahında. Değil mi? Bize 4'e kadar فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَيْ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعْ Kadınlardan ikişer, üçer, dörder hoşunuza gidenlerden nikahlayın diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bize 4'e kadar izin verilmiş. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam 11 tane nikahlamış. Biri vefat etmiş Hazreti Hatice. Birini de boşuyor. Hastalığı sebebiyle. Kadının avret mahali hastalıklı. Peygamber onu boşuyor aleyhissalatü vesselam o yüzden. Diğer geri kalanlar bir arada bulunmuşlar. 9 tane kadını bir arada Resulullah nikahlamış. Başka? Peygamber'e has olan fiiller. Peygamber'in mesela gece namazı aleyhissalatü vesselam. Yani ona farz kılınmış. Onun da bir fiil ama bize o yapmıştır diye bize de sünnet olmuyor. Az önce götürdüğümüz hadis işte şey ekmesi. Fidan ekmesi mesela. Allah razı olsun. Ona has olan mesela bir mevzu daha. Yani bunların sayısı ve örnekleri arttırılabilir. Fiilleri ama ona has olmayan fiilleri, takrirleri ve Resulullah'tan nakledilen bütün sözlerle neyiz? Ona tabi olmakla memuruz biz. Ona tabi olmakla memuruz. Evet. فَهِيَ شَرْحٌ لِمَعَانِيِ الْقُرْآنِ وَاِدَاحٌ لَهُ Bunlar çünkü Kur'an'ın izahı ve manalarıdır. يُقْتَسَرُ عَلَيْهَ وَلَا يُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا مِمَّا لَا يُسَاوِيهَا Evet. وَهُوَ مَعْنَ كَوْنِهِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَلَاكِنْ اِذَا اتُّضِحَ الْحُكْمُ عُمِّمَا فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ فَالْمُرَادِ بِالْقِيَاسُ هُنَا أن لا نلحق بسنة شيئا ليس منها ونجعلها من السنة ونقول إنها منصوص عليه ولكن قد يدخل في ذلك القياس الذي يراد بها إلحاق المسائل بما يشابهها عند عدم النص فيها burada diyor kıyastan maksat kıyastan irade edilen şey ne değildir? Hani bizim ilk aklımıza gelen şey değildir. Manası şudur ki sünnetteki bir şeyi başka bir nastan kıyasla yola çıkartıp benzetip hüküm olmaz. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam kabre fidan dikmiş, o zaman biz de dikebiliriz gibi bir kıyasla sünnet ihdas edilmez. Sünnet nasıl bilinir? Resulullah'ın bize gösterdiği ölçülerle bilinebilir aleyhissalatü vesselam. Anlaşıldı mı burası inşallah? Yoksa İbnül Kayyim Rahimullah şeyde İlamul Muvakkin adlı kitabında İmam Ahmed'in usulünü ve selefin usulünü anlatırken edille-i şeriye sayıyor. Kur'an, sünnet, icma diyor. İcmanın çeşitlerini anlatıyor. Sonra kıyas diyor. İmam Ahmed diyor. Zarurette kalmadıkça kıyasa başvurmazdı diyor hüküm çıkartırken. Ama zaruret olursa artık yapacak bir şey yok. Mesela o konuda hiçbir nas yok Kur'an ve sünnette. İcmada da bir şey yok. Ne yapıyor? Artık zaruri kalmış. Onun hükmünü belirleyecek. Ne yapıyor? Onu ona kıyas ediyor mesela. Anlaşıldı mı burası inşallah? Ama kıyas, bu manada bir kıyası zaten ümmet kabul etmiş. Ama diğer manada insanın işte eşyaya isim verirken bunun örnekleri nasıl verilir bilmiyorum da. Mesela bir adam bir tane hadis okuyor. O hadiste peygamber bir şey yapmış veya sahabe bir şey yapmış. Yani sahabe bunu yaptıysa o zaman kıyasen biz de bunu yapabiliriz çıkmaz. Böyle istinbat olmaz, hüküm çıkartılmaz. Ya tabii bunun tafsilatının ve boyutlarının anlaşılması için sünnetin çok iyi idrak edilmesi gerekir. Evet. وَإِذَا اَقْتَسَرَ الْاِنْسَانُ عَلَى سُنَّةِ فِي الْاَقِيدَةِ وَاَكْتَفَى بِهَا فَف۪يهَا الْكَافِيهِ كِفَيَةً. Ya insan sünnet öğrenirse akide de ona yeter yani. Sünnet akide de ona yeter. وَمَنْ زَادَ عَلَيْهَا اَوْ اَضَافَ اِلَيْهَا شَيْيَنْ فَهُوَ مُبْتَدَى. Yani kim ondan bir şey izafe eder, arttırırsa o bidatçının tekidir. وَتَقَدَّمَا قَوْلُهُ كُلُّ مُبْتَدِعٍ بِدْعَةٌ فَيَا ضَلَالًا. Yani her ihdas edilen şey bidattır, o da sapıklıktır, geçmişti diyor. يَعْنِ اَنَّ الْمُبْتَدِعَ ضَالٌ يَعْنِ تَائِهِ الْمُخْدِئُونَ. Yani bidatçı kişi hatalıdır, yanlış yolda olandır. وَسِنِّي الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ وَهُوَ الْمُصِيبٌ وَهُوَ الَّذِي عَلَى حَدِي وَنُورِ مِنَ اللّٰهِ. Sünni ise sünnete yapışan, isabet eden, Allah'ın nuruna ve hidayetine isabet eden kişi demektir. 8. وَلَا تُدْرَبُ لَهَا الْاَمْثَالِ. Ona misaller verilmez. وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْاَهْوَاءِ. İnnemâ huvel ittibâ ve terkul hevâ. Heva ve akıllar değil, idrak edemez diyor. Ve lâ tudriku bil ukûli ve lel ehvâ. Ne hevalarla ne de akıllarla idrak edilmez. İnnemâ huvel ittibâ ve terkul hevâ. Şüphesiz o nedir? Tabi olmadır, hevayı terk etmektir. Kastı nere? Sünneti anlatıyor gene. Eşşerh. Lâ tudrabu lehel emsâl. Keraddin aleyhe avintikadi lima sebete bisunna. Ve kad kâle teâlâ, felâ tadribu lillâhil emsâle, innallâhe ya'lemu ve entum lâ ta'lemu. Nahl suresi 74. ayet. Allah'a misaller getirmeyin, Allah subhanahu ve teâlâ bilir, siz bilmezsiniz diyor. Bugün cahil müşriklerin çoğu ne yaparlar? Misaller getirirler. Ya şimdi ne var kardeşim yani? Ölünün arkasından okuyoruz işte. Adamın istinbaş şeklinde kıyas. İşte diyor Resulullah diyor ibadet edin demiyor mu? Al biz de ediyoruz mesela. Veya işte Resulullah demiyor mu kişi öldüğü zaman amel defteri kapanmaz, biri de salih evlattır deyip oradan neyin istinbatını yapıyor kıyasla? İşte başka bir mevzunun, alakası olmayan bir mevzunun istinbatını yapıyor. Allah Azze ve Celle de bunu inkar ederek ayette ne diyor? Allah'a misaller getirmeyin, Allah bilir, siz bilmezsiniz. وَهُوَ رَدٌ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ الَّذ۪ينَ يُق۪يسُونَ الرَّبِ تَعَالَى بِآلِهَتِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Zümer suresi 3. ayette olduğu gibi müşrikler de ne yaptılar? Kıyasla ilahlarını kabullendirmeye çalıştılar, haşa. Ne dediler? Biz onlara ibadet etmiyoruz, Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. İbadeti Allah'a yaklaşmak dediler. Kıyas yapıyorlar. Ondan kıyas ediyorlar. Halbuki Allah'tan başkasına ibadet o. Yani kıyas bütün müşriklerin ortak vasfı yani. Tabi batıl olan bir kıyas. Her zaman altını çizerek ifade ediyoruz. Ya bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz diyorlar. Ne alakası var? İbadet ediyorsun o adama. Şefaatle ne alakası var? Evet. فَهَكَذَا لَا تُضْرَبُ الْاَمْثَالُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَكَوْلِ الْمُشْرِكِينَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. وَكَقَوْلِهِ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ minel karyeteyni azim. Evet, ne diyorlar müşrikler? Bu Kur'an keşke bu kariyeden, yani bu kariyene köy, belde yerleşilen yer, keşke buraya indirilmeseydi dediler. Başka birine inseydi yani. فَعَلَيْنَا أَنْ نُسَدِّقَ هَذَا النَّبِيَّ وَنَعْمَلَ بِسُنَّةِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنْهُ وَلَا نَرُدُّهَا وَلَا نُسَلِّتُ عَلَيْهَا التَّأْوِيلَاتِ وَتَقْدِيرَاتِ كَحَدِيثِ النُّزُولِ. Bize düşen diyor, peygamberi tasdik etmek, sünnetiyle amel etmek, onu reddetmemek, onu tevillerle böyle kendimizce, aklımızca çıkardığımız şeylerle saptırmamak, değiştirmemek. Tıpkı diyor nuzul hadisinde olduğu gibi, nuzul hadisi nedir? Şimdi buraya gelecek işte, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ اِلَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا حَيْثُ يَبْقَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ. Allah Azze ve Celle gecenin üçte birlik vakti olduğu zaman ne yapar? Yeryüzü semasına iner. Şimdi anladınız mı neden kıyas anlatıyor? Burada neyi kastediyor? Adamlar kıyas ediyorlar. Diyorlar ki şimdi Allah gecenin üçte birinde diyor yeryüzü semasına iner diyorsunuz ya. Diyoruz evet Resulullah diyor. E diyor şimdi Allah arşa istiva etmiş. İstiva oturmak demek. Şimdi arştan iniyor. Arş boş kalıyor diyor. Sonra diyor dünyanın bu tarafındayken bu tarafı gece oluyor bu sefer. Bu tarafa gidiyor arşa hiç istiva etmiyor o zaman aşağı diyorlar. Bak kıyaslan haşa haşa akılla ne yapıyorlar? Haşa Allah'ın ve Resulünün naslarını ölçmeye kalkıyorlar. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden münezzehtir. Allah her şeye kadirdir. Ol der, oluverir. Kıyas edilmez. Yani el deyince sen hemen ahmak gibi kendi insanın, beşerin elini getirirsen olmaz haşa. Bu küfürdür. Kıyas etmeyeceğiz. Hiçbir şey kıyas etmeyeceğiz. Rahman iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor. Kıyas ediyor insan, sapıyor haşa. وَلِيَّذُ بِاللّٰهِ. Evet. كَحَدِيثُ النُّزُولِ كَالَّذ۪ينَ قَالُوا اِمَّا اَنْ يَخْلُوا مِنْهُ الْعَرْشِ وَاِمَّا اَنْ لَا يَخْلُوا. Anlattığım meseleyi söyledim yine. وَالْاَحَدِيثُ الرُّؤْيَا بِاَنْ يُقَالْ اِنَّ رُؤْيَةَ يَسْتَلْزِمُ كَذَا وَكَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. Akılcılığın hepsini saptıran şey kıyastır. Diyorsun ki kıyamet günü müminler Rablerini görecekler, bu Müslüman itikadıdır. Ya diyor göz diyor mahluk değil mi arkadaş? Evet. Mahluk mahluku göremez mi diyor, diyorsun evet. Ya o zaman diyor Allah mahluk mudur haşa, sen göreceksin Allah. Veliyadu billah. Ya nereden çıkardın arkadaş? Allah'a ol der, olu verir. Senin gözün Allah'a ihata edemez haşa. La tudrikul absar ve o yudrikul absar. Bakışlar onu idrak edemez, o bakışları idrak eder. Ama bakışların idrak edememesi, görememesi demek değildir. Siz şimdi güneşe şeye baktığınız zaman yanınızdaki çok büyük bir cisme bakıyorsunuz. Yanınızda öyle bir büyük bir cisim var ki tamamını göremiyorsunuz ama bir parçasını görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Siz ona bakmış oluyor musunuz? Bakmış oluyorsunuz değil mi? Bu kadar. İdrak edemez kimse Allah Azze ve Celle'yi bakışlarıyla. Allah her türlü noksan sıfatlardan nedir? Münezzehtir. Evet. وَاَمَّا كَوْنُهَا لَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَالْاَهْوَاءِ فَالْمُرَادُ اَنَّ عُقُولَ الْبَشَرِ قَاسِرَ عَنْ اِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ الْاُمُورِ الْغَيْتِيَ. Burada irade edilen şey beşerin, insanın aklının kasır olmasıdır. Yarım olmasıdır. Gaybi işleri anlayamamasıdır insan aklının. En basitinden maddi zahir şeylere baktığınız zaman insanın gözleri traktörün tekerlerinin geri döndüğünü görer değil mi? Traktörün tekerleği geri dönmüyor aslında. Göz gördüğü şeyde yanılıyorsa görmediğini nasıl idrak etsin? Akıl ve beyin gördüğünü idrak etmekten acizse, aslında gören göz değildir, gören beyindir. Arkaya lastiğin döndüğünü gören beyinse, bunu idrak ediyorsa, yanlış idrak ediyorsa zahir işlerde, gaybi işlerde nasıl idrak edebilsin? Bunlar kesinlikle akılla bilinecek mevzular değildir. Bize düşen nedir? Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktır gayb haberlerinde. وَكَذَا مَعْرِفَةِ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ اللَّتِي شُرِعَتْ لِأَجْلِهَا الْأَحْكَامِ. Ha, mesela şeriatın ahkamının hikmetini anlamak. Örnek, işte kız çocuğu işeyince kucağı suyla yıkamak gerekiyor. Erkek çocuğu işeyince yıkanmıyor. Biri kalkıyor diyor, niye kardeş? Ondan sonra mesela akikaya bakıyorsunuz. Bazı alimler demişler ki kız çocuğuna kurban akika kesilmez demişler. Bazıları demişler kesilir ama erkeği iki kıza bir demişler. Naslar var bu konuda, hadisler var. Biri kalkıyor diyor niye? Ondan sonra Bakıyorsunuz ölünün diyeti mesela, birini öldürmüşler, biri birini öldürmüş. Karşılığında ne alınacak? Diyet alınacak, değil mi? Diyete bakıyorsunuz, erkeğe bir diyet belirlenmiş, kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı mesela. Yani Allah Azze ve Celle bunları bir hikmete binaen böyle kararlamıştır, belirlemiştir. Bunların nedenliği ve nasıllığı ve niçinliği bizi alakadar etmez. Kesinlikle bunun bir hikmeti vardır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunu en iyi bilendir. Biz sadece kendi penceremizden görebiliriz. Halbuki Allah bize bildirseydi, ya gerçekten böyle olması gerekiyormuş diyecektik. Zaten şu anda da dememiz lazım da. Yani şu anki bu kasır akıl o hikmeti görseydi diyecekti, evet bu olması gerekiyor. İşte burada iman ortaya çıkıyor. Nedir iman? Teslim olmaktır. Hem Kur'an'a hem de sünnetteki naslara. فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ اَغْتَرَضَ عَلَى بَعْدِ الْفَرَائِدِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَأَوْرَدُ شُبَحَاتِ فِي تَشْكِيكِ في شرعيتها كالحكمة في طواف البيت وتقبيل الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. Mesela Kabe'yi tavaf etmek. Ya niye tavaf ediyor insanlar? Allahu alem, Allah emretmiş yani. Hikmeti, nasıllığı Allah Azze ve Celle bilir. Ve takbil el hacer, hacerul esvedi öpmek, değil mi? Ya niye öpüyoruz? Yani millet birbirini yiyor orada, öpeceğiz diye. Ya altı üstü taş değil mi? İslam şirki yok etmek için gelmedi mi? He? İslam taşlara tapınmayı yasaklamak için geldi. Ama bu sünnettir diye millet taşı yapışıyor, öpmeye çalışıyor, birbirini eziyor. Kadın erkek birbirine değiyor, harama bulaşıyorlar. Artık abartmış insanlar mevzuyu, değil mi? Ama Allah Resulü bunu böyle emretmiş. Akılla, misallen bu iş olmaz. Bu nazar boncuğuna ibadet ediliyor. Nazar boncuğu bir taş, o zaman bunu öpüyorsalar bu da şeydir. Siz söyleyin adını. Bu da o zaman şirktir. Şimdi Türkiye'de tekfircilerin zihniyetine bakın. Adam işte kurban kesiyorsa diyor, müşriğin kurbanını kesiyorsa diyor, o zaman ona şey yapıyordur, ibadetini kabul ediyordur. Bak misaller, kıyaslar. Ya ne alakası var arkadaş yani? Adam et murdar olmasın diye kesiyor. İmam Ahmet Hristiyanların kilise için kestiği kurbanı Müslüman keserse o kurbanı yemek helaldir diyor. Adamlar kilise için kesiyorlar diyor, Müslüman gelip keserse ettir diyor. Bu Müslüman da gidiyor, müşrikler kurban kesiyorlar. Şeriatın emrettiği bir ibadet. Hani şeriatın haricinde ihdas edilmiş bir ibadet değil. Adamlar sadece itikatları bozuk, dinleri, imanları bozuk yani. Ama şeriata mutabık bir amel yapıyorlar. O da gidiyor onların kurbanının kellesini kesiyor ki et murdar olmasın diye. Ama kıyasla gittiği için, akılla gittiği için ne yapıyor? İstinbat yapıyor. Din kıyasla, istinbat kıyasla çıkarılmaz. Hüküm yani şeyle kıyasla çıkarılmaz. İstinbat neyle yapılır? Açık şer'i naslarla yapılır. Evet. Vel hikmetu fi tahrimi riba. Ve hiye tahsulu ma'al taradi. Adamlar karşılıklı razılar ama şeriat gene bunu haram kılmış. İki tarafa da haram kılmış yani. Hani alana değil sadece. Verene de faize haram kılmış. Ama bunda da bir hikmet var, Allah Azze ve Celle biliyor. İki tarafın rızası var. İki taraf da nefsinin hoşuna gidiyor. Zinadan lezzet alıyorlar. Ama buna rağmen iki tarafa da İslam zinayı haram kılıyor şeriat. وَشُرْبُ الْخَمْرِ اَلَّذِ هُوَ لَز۪يزٌ تَتَرَّبُ لَهُ الْنَفْسُ وَنَحْوَ ذَٰلِكِ. İçki içmek mesela. O da lezzet veriyor nefse. Hoşuna gidiyor. Ama Allah'a haram kılmış. وَلَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَبَيَّنُوا الْحِكَمَ وَالْمَسَالِحَ فِي اُمُورُ الشَّرْعِيَّ. Alimler Allah'ın kendilerine açtığı kadarıyla şeriatın hikmetlerini anlatmışlar. Ama ne kadarını anlatmışlar? Bildikleri kadar hikmetini anlatmışlar. Yoksa fazlası olmaz. Yani alimler mesela bir ayetin diyorlar ki şu hükmün diyor şöyle şöyle diyor maslahatlı şeyleri vardır, hikmetleri vardır diyorlar, değil mi? Anlatıyorlar. Ama ondan kayıtlı değildir ki, o sadece gördükleridir. Belki ondan o var olan hikmetlerin binde bir tanesi. Daha onun milyon katı var Allah Subhanahu ve Teala'nın katında ama o ilim bize verilmemiş mesela. Evet. Ve in kanu kad tawaqqafu fi ba'daha ma'tiqadihim annaha aynul maslaha ve qalu la kudrata lana ala idraki al-umuril gaybiyya ka azabil qabr ve na'imihi ve sifati ar-ruh ve ittisalha بِسَاحِبِهَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْبَرْزَخِ He. Ama hikmetini öğrenemedikleri şeylerde ne yapmışlar? Teslim olmuşlar. Demişler ki orada da bizim aklımız ne idrak etmez? Bunu, bu gaybi işleri idrak etmez. Tıpkı ruh gibi. Allah diyor وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّهِ De ki sana ruhtan soruyorlar. De ki Rabbim onun ilminden bir fazla bir şey size bildirmemiştir yani. Gizli tutmuştur. Hikmetleri vardır bunun çok. Ben mesela dikkat ediyorum. Hani az buçuk rukyeyi de biliyoruz Allah'ım dolsun. Yani düşünüyorum eğer ruh ilmi biraz açılsaydı insan rahat durmazdı yani. Gerçekten rahat durmazdı yani. Hani daha azgınlaşabilirdi, şeytanlarla, cinlerle irtibat kurabilirdi. O ruh ilminin daha farklı boyutları olsaydı. Çünkü onlar da ruh, siz de ruhsunuz. Siz madde aleminde zahir görünen katı cisimlersiniz. Onlar biraz daha saydamlar. Onlar biraz daha hava gibi böyle daha şeffaf varlıklar. Düşün ki insan ruh, ki insan ruhu da böyle bir şey yani. Ruh da dediğim gibi gaybi bir şey. Çok fazla şeriat onun hakkında bir şeyler bildirmemiş ama gözlemlenen, bilinen bazı şeyleri cem ediyorum sadece. Netice itibariyle bunun birçok hikmeti var. Bu benim gördüğüm bir tanesi. Belki Allah Azze ve Celle'nin katında bunun milyon katı kadar hikmeti var. Allah bize bildirmemiş. Bu da imtihan gereği bize düşen teslim olmaktır. وَكَذَا كَيْفِيَّتُ الْبَحْثِ وَالْحَشْرِ وَمَا بَعْدَهُ Evet. فَلَيْسَ عَلَيْنَا سِوَ الْقَبُولِ وَالْاِتِّبَعِ وَتَرْكُ الْهَوَى وَتَرْكُ الْاِتِرَادَ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ ظَنِّ وَالنَّظَرِ وَذَلِكَ غَايَةُ الرُّدَى وَالتَّسْلِيمِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ Yani bize düşen hevayı terk etmek, aklı kıyası terk etmek, teslim olup tabi olmaktır. Bu bizi kurtaracak şeydir. Burada kalalım inşallah. Kalan yerden devam ederiz Allah nasip ederse inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.